نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم په دیموکراسي کې بل اصل او بل حکم دا دی چې ولس د هغه څوک بوي چې فیصله رجبم د تکي ولس مرجع ده زیاده وافسي ده په فیصله کې اولس هغه څوک دی چې قطعی فیصله حق ده په ټولو قضایاو کې او په ټولو مسلو کې او په ټولو پیښو کې حق د فیصلې دا ولس ته حاصل دی. دیموکراسي وای چې د ولس فیصله به نشي ردېدی او د ولس په فیصله باندې به اعتراض نشي کېدی چې کله اکثریت ولس په کوم فیصله باندې راضي شو نو بس دغه فیصله نشي ردېدی او په دې به اعتراض نشي کېدی او دغه فیصله دا محترمه ده ځکه ولس حق د فیصلې لري. نو ولس چې کوم شی حلال کې هغه به حلال وي او ولس چې کوم شی حرام کې هغه به حرام وي. ولس چې کوم شی بندي یا به بند وي او ولس چې کوم شی آزادي یا به آزاد وي. ولس چې په کوم شی باندې راضي شو همغه به قانون وي، همغه به نظام وي، همغه به شریعت وي، همغه به معتبر وي، دغه به احترام کېدی شي او د دغه نماز واچ هر څه وي هغه هیڅ حرمت نه لري، هیڅ قیمت او وزن نه لري، هیڅ اعتبار نه لري، هیڅ احترام ول نه دی. اگر که هغه د الله رب العالمین له طرف نه راغلی دین هم وي. دا د دیموکراسۍ یو لوی اصل دی چې خلکو ته دا خبره بار بار زمزمه کوي، ولسواکي ولسواکي ولسواکي. په دې خبره باندې دغه ساده مسلمان ساده ملت او مسلمان ساده ولس په دې باندې دوکه کوي، په دې باندې ګمراه کوي، د حق لاره ته ورکوي. یعنې په ظاهره خو دا شعار چې ولسواکي داسې یو براق او یو چمکدار کلام دی، یو چمکداره خبره ده چې عوام پې دوکه کوي، مسلمانان او ولس پې دوکه کوي. ولسواکي او د څه شي ولسواکي؟ په 15 شپږو کالو کې صرف یو ځل ورته اختیار ورکی چې ها وټاکه، یو زناور وټاکه، په دې زناورو کې د پارلمان غړی کاندید تاته د اختیار درکی چې کم یو پکې، کم یو سانډه پکې ټاکی وټاکه. بیا چې کم زناور وټاکی نو بس هغوی بیا هم د دغې ملت او هم د دغې ولس په حقونو پسې بډې راووهي. د دوی چې څومره حقوق دي هغه ټول هضم کړي او په خپله خېټه کې واچوي، دې ته ولسواکي وایي. او دا کلمه بار بار زمزمه کیږي او بار بار تکراریږي، ولسواکي ولسواکي. هلکه او د ولس څه واک دی؟ ولس خو دې په دې چمکدار لفظ باندې او په دې شعار باندې تباه او برباد که، د ګمراهۍ کندې ته دې وغورځو، ګمراه دې که، مرتد دې که، مشرک دې که. خو دا ولسواکي دا شعار چې دی دا د ډیموکراسۍ هغه مغز دی. مغز څه مطلب د ولسواکۍ؟ یعنی ولس خود مختار دی په هر دین اختیارولو کې، ځانته ولس خود مختار دی د قانون په جوړولو کې، ځانته ځان دپاره خپله تګلاره جوړوي. او حال دا چې ولس واکدار کېدل په دې ډیموکراسۍ کې دام دروغجنه خبره ده. خو ولسواکي په حقیقت کې دا خبره کفري خبره ده، دا شرکي خبره ده. د دې په مقصد هم پوی کوم انشاءالله. دا د ډیموکراسۍ دین دی چې دې خبرې ته پوره دعوت ورکوي چې ولسواکي. مقصد د دوی څه دی؟ یعنی مقصد د ډیموکراټانو د ډیموکراسۍ دا دی چې دا خلک په الله باندې کافر شي او د الله سره شرک وکړي. یعنی د دنیا نظام چلول دوی په خپل لاس کې واخلي، قانون جوړول په خپل لاس کې واخلي، هغه کارونه چې د الله دی هغه د مخلوق په لاس کې واخلي چې دوی په الله باندې کافر شي، مرتد شي، مشرکان شي. خو په اسلام کې د خپلواکۍ ته څنګه کتل کی؟ دا خپلواکۍ په اسلام کې کفر دی، ګمراهي ده. او هر هغه څوک چې په دین اسلام کې معلومات ولري نو یو څه ناڅه پوهیږي، نو هغه ته بالبداهه دا معلومیږي چې د فیصلې حق یوازې الله سره دی، د قانون او د مادودو جوړولو حق یوازې الله سره دی. هغه قانون او مادې چې په هغې باندې د خلکو شخړې او جنجالونه او نزاعات او د خلکو اختلافات پې حلیدی شي، حل و فصل کیږي پې، نو دغسې شرع او دغسې قانون او مادې جوړول دا حق یوازې د الله دی. او شریعت نشته مګر هغه شریعت دی چې کوم الله رب العالمین په خپل پیغمبر باندې رالیږلی دی. او د دغه شریعت نه چې هغه محمدی شریعت دی او هغه شریعت چې الله رب العالمین د وو اسمانونو د برنه را لېږلی دی مونږ ته زمونږ د نظام د چلولو دپاره، زمونږ د شخړو، زمونږ د جنجالونو د حل و فصل دپاره، نو ام دغه شریعت قابل د دې د جپدی فیصله وشي او د دینه ما سیوا نور ټول جاهلیت دی د دین اسلام نه ما سیوا چې نور هر څومره لاري دي او څومره قوانین دي اصول او مادي وزشي دغه جاهلیت دی او د قران کریم بشمیره آیاتونه او د پیغمبر بشمیره احادیث په دې باندې صراحتا دلالت کوي چې د قران او سنت نه ما سیوا چې هر نظام وي د قران او د سنت نه ما سیوا چې هر ماده او هر اصل او هر قانون او چې هر چا جوړ کړي کاغه پارلیمنت جوړ کړي کاغه خان او نواب او ملکی جوړ کړي که شورا او پارلیمنت جوړ کړي او که د خلکو عادات او عرفونه وي یا یو کمیټه ټاکل شي وي هغه جوړ کړي او که د ولس خلک ټول جمع شي وي هغه قانون جوړ کړي یا د هغه نمائندگان چې پارلیمنت وته وي یا هغه جوړ کړي دا ټول چې دي دا جاهلیت دي الله رب العالمین فرمای اف حکم الجاهلیت يبغون ومن احسن من الله حکما لقوم يوقنون آیا دا خلک د جاهلیت حکم او فیصله طلب کوي د الله رب العالمین نه په فیصله کې څوک ډیر خیسته دي دا خبري قوم ته کیږي چې هغوی یقین کوي ګوري دې آیات کې لږ شانتې سوچ کول پکار دي د قرآن او سنت نه چې څوک بل حکم او بله فیصله طلب کوي دا د جاهلیت فیصله طلب کړه جاهلیت څه ته وایي د دین اسلام نه ماسوا بل دین د دین اسلام نه ماسوا چې بل هر دین وي هغه جاهلیت دی که دیموکراسي وي کاغه يهوديت وي کاغه نصرانيت وي کاغه سکتوب وي کاغه هندوتوب وي که بوزايت وي که هر دين وي به دي ته وګوره چې الله رب العالمين ما او تا دسي مهمل نه پريخي الله رب العالمين ما او تا ته حدود را ليګلي دي پولي را ليګلي دي قوانين او اصول او مادي را ليګلي دي مونږ به دغه قوانين او اصول او دغه مادو پرانا کې ژوند کوو دغه به نه ماتو زمون در طول جن قوانین و اصول مونږ ته په شریعت محمدیه کې موجود دی په قران او سنت کې خا اوس دغه د الله د طرف نه راغلي مادي او قوانین او اصول دي بل طرف ته ولس لګي یو قانون جوړي یا د ولس نمائندگان پارلیمنت لګي یو قانون جوړي یا په دې پارلیمنت کې یو کمیټه وټاکل شي چې دوی قانون جوړ کړي قانون فوهانه وي قانون جوړ کړي نو دا قانون به بهتر وي او که د الله قانون دا قانون خود د دې خلکو په لاس جوړ شوی دی د ادم زکی والا قانون چې دوی دوه غنټي مخکې روټي وخوري نو دوه غنټي وروسته به چیرته ځي تشناب ته ځي لیرچین ته ځي خپل حال ته دی وګوري دا څه د غلو بوري دي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه خوب نه کوي الله رب العالمین باندې څه تکلیف او سردرد دی او څه ستلتیا ناراضي الله خوب نه لري الله رب العالمين خوراک ته ضرورت نه لري الله څخاک ته ضرورت نه لري هیڅ نقصان او وسب باندې الله موصوف نه دي هر نقصان الله منزه او مبرر دي او هغه مونږ پیدا کړی دا ټول عالم پیدا کړی دي نو زما او ستا په خیر باندې به هغه ذات خفویږي چې هغه تر قیامت څخه کیږي باقي خبر دي او کنه هغه د غلو بوري به زما ستا په خیر او شر خفویږي چې د خپل ځان په حق لا یو ګنټه وروسته چې سره دي یو منټ وروسته چې سره دي هغه نه دی خبر نه خپل خیر فیجنی او نه د بل چا نه خپل شر فیجنی او نه د بل چا ومن احسن من الله حکما دا الله فیصله راغلی دا قران او سنت راغلی دي دا چې خایسته اصول او خایسته ضوابط او خایسته مادي راغلی دي نو اے مسلمانه ته بیا څنګه د دې قوانین او د دې اصول او د دې مادونه اعراض کې او بل قانون ترجه کې آیا بل څو قانون جوړون کې د الله په شان خایسته قانون جوړون کې دي د بل چا خبرې د الله د خبرو په شان ته دي قانون خو هغه څوک جوړي چې کی د اولوهیت صفاتونه وي اولوهیت صفاتونه چې په چا کې وي هغه قانون جوړي د اولوهیت صفاتونه خو په الله کې دي دا خو په مخلوق کې نشته کنه مخلوق مخلوق دی قندارن یالا تعالی په بل آیت کې وای ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه د فیصله حق یوازي الله لره دي او الله رب العالمین حکم کړی دی چې تاسو به عبادت نکوي مگر یوازي دی والله بکوي ګوره مخکنه جمله دا ده ان الحكم الا لله د فیصله حق یوازي د الله دی فیصله به څه شي کې په قانون باندې کنه چې فیصله حق د الله شونه د قانون جوړولو حق د چا دی خدای الله دی کنه او د دې آیات په غایه کې رستو کې بیا تا وای امر الله تعبدوا الا اياه الله حکم کړی دی چې تاسو به عبادت د الله نه سوا د بل چا نه کوئ یوازې الله دی چې د عبادت مستحق دی نو معلوم شو چې دا فیصله مختص ګڼل الله فوري د توحید دی دا عبادت خاص کونه د الله فوري او که څوک دا قانون جوړول حق بل چاته ورکی، د پیسلی حق بل چاته ورکی، نو بل چاته د عبادت نسبت دی، بل چاته عبادت مصرفونه ده، او دا شرک دی، کفر دی، ارتداد دی. په بل آیت کې الله تعالی فرمای الا له الخلق والامر، خبردار الله د فاره دی پیدایش، او الله د فاره دی فیصله او حکم. لکه څرنګه چې د الله نه ما سوا بل څوک پیدایش نشي کولی، څوک دا نشي ویلی چې د پرانی شی ما پیدا کړی دی. په دې عالم کې چې څومره شیان دي، د دې خالق الله دی، نو د الله دپاره پیدایش خاص دی. همدارنګه امر او حکم فیصله دا هم د الله پورې خاص ده. له الخلق، له جار مجرور خبر مقدم شو، او الخلق دا مبتدا مؤخره ده، والامر په مبتدا باندې معطوف دی. نو فضلته تخصیص راغی کنه، یعنی دا پیدایش هم الله پورې خاص دی، او حق د فیصلی دا هم الله پورې خاص دی، دا بل چا دپاره نشته. وبل آيات كي الله رب العالمين فرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين نافقین یصدون عنک صدودا. د سوره نساء شپیتم او شپیتم نمبر آیتونه دي. الله رب العالمین پیغمبر ته وای آیته نه ګوري، پیغمبر لره په تعجب کې غورځي، او په دې کې توبیخ او په دې کې تبکید دی، رټنه ده، انکار دی، رد دی په هغه کسانو باندې چې ځان ته مؤمنان وای، او د دې سره سره فیصله طاغوت ته وړي. وای پیغمبر ته نه ګوري هغه کسانو ته چې ګمان کوي چې دوی په هغې وحي باندې دوی ایمان راوړی دی چې کوم تا ته نازل شوې ده، او کومه وحي چې د تا نه مخکې نور انبیاو ته نازل شوې ده، د دوی ګمان دا دی چې موږ په دې مؤمنان یو، او د دې سره سره به څه کوي؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اراده لري چې فیصله طاغوت ته ویسي. او حال دا چې دې خلکو ته د الله بندګانو ته حکم شوی دی چې دوی په دې طاغوت باندې کفر وکړي. طاغوت څه شی دی؟ طاغوت انشاءالله د دې آیات نه تاسو ته په څرګنده معلومه شي چې طاغوت څه شی دی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی دې دنیا ته چې د الله رب العالمین کوم قانون راغلی فیصله خو به په دغې کېږي. اوس د دې نه ما سوا هر هغه شی چې هغې ته فیصله وړل کېدی شي هغه طاغوت شو. د دې آیت نه څرګند معلومه شوه کنه. نو دغه قانون او اصول او مادې چې د قرآن او سنت نه سوا د دې په خلاف کې وضع شوي قوانین او مادې اصول وي، دغه هم طاغوت شو. په دغې چې فیصله کوي دغه هم طاغوت شو، دغه نظام باندې، په دغه حکم او په دغې قوانین او مادو باندې چې څوک فیصله کوي، دغه قاضي دغه هم طاغوت شو، او فیصله وړونکي هم ورته طاغوت شو. دې فیصلې ته چې څوک یعنی دعوت ورکوي یا اجبار کوي، لکه پولیس شو، عسکر شو، او دغه طاغوت فیصلې ته خلک رابلي او خلک راوړي، دغه هم طاغوت شو، او خلکو ته د دې حکم شوی دی چې په طاغوت باندې کفر وکړي. طاغوت باندې کفر څه معنی؟ یعنی هغې نه به انکار کوي، هغې ته به کافر وي، هغه به نه مني، هغې ته به فیصله نه وړي، هغې سره به بغض کوي، هغې سره به دښمني کوي، هغې سره به عداوت کوي، او کافر به ورته وي. که قانون وی، قانون د کفر به ورته وي، منونکو ته به هم کفار وي چې دغه کفر مني. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، او دا طاغوت ته فیصله وړل دا د شیطان لاره ده، او شیطان دا اراده لري چې خلک په داسې ګمراهۍ سره ګمراه کړي چې بېت حق طرف ته کتلی هم نشي، دومره لري بوزي د حق نه. بیا الله وایي کله چې دې خلکو ته ویل شي منافقانو ته چې راځئ هغه قانون ته چې الله رالېږلی دی او رسول ته راستولی دی، یعنی قرآن او حدیث ته راځئ، راځئ چې قرآن او حدیث نافذ کو، راځئ چې دا اسلام نافذ کو، نو ته به منافقان ویني چې د تا نه به اعراض کوي، د تا نه به اوړي، او د قرآن او د سنت تنفیذ، د اسلامي قانون تنفیذ نه غواړي. نو دا آیات چې دی دا متضمن شو، شامل شو نفی د ایمان د هغې خلکو نه چې هغوی ځان ته مؤمنان وایي خو طاغوت ته فیصله وړي. نو څوک چې طاغوت ته فیصله وړي او ځان ته مؤمنان وایي، الله رب العالمین په دې آیت کې د هغوی نه ایمان نفی کړه. ولې؟ ځکه طاغوت ته فیصله وړل دا د ایمان بالله سره نه جمع کیږي. څوک چې په الله مؤمن وي، په الله یقین او باور لري، د الله په دین یقین او باور لري، د دې سره دا نشي جمع کېدی چې هغه د طاغوت ته فیصله یوسي. ځکه د موحد توحید هغه خدا دی چې په طاغوت باندې کفر وکړي. توحید د سړي کله پورا کیږي. توحید کله موجودیږي چې ته په طاغوت کفر وکي. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. څوک چې په طاغوت کفر وکي او په الله ایمان ولري، نو دغسې سړي د توحید په رسۍ باندې منګولې ولګولې، همدغه موحد شو. که سړی وایي چې زه مؤمن بالله یم، ایمان بالله لرم، خو هلته کفر بطاغوت یې نه دی کړی، دا موحد نه دی. که یو سړی وایي چې زه طاغوت نه منم، طاغوت باندې کفر کوم، خو بل طرف ته الله نه مني، الله باندې ایمان نه راوړي، دا موحد نه دی. نو دلته فقد استمسک بالعروة الوثقى، دا جزا چې ده، دا په دغې دو شرطونو باندې، د دو شرطونو پورې معلق ده، د دو شرطونو پورې تړل شوې ده. نو چې کله دا دواړه نه موجود شوي، دغه نتیجه لاسته نه راځي. فقد استمسک بالعروة الوثقى، دا نتیجه چې ده، دا هله لاسته راځي چې کله ایمان بالله هم راشي او کفر بالطاغوت هم راشي. نو توحید موحد خو هغه څه شی دی؟ کفر دی په طاغوت باندې. ځکه نو الله رب العالمین په دې آیت کې یزعمون ویل، یزعمون او زعم غالبا په دروغو کې استعمالیږي، په هغه دعوا کې د زعم استعمالیږي چې هغه دعوا دروغجنی. نو کوم کس چې د دې دعوا لري چې دی مؤمن دی او د دې سره سره طاغوت ته فیصله وړي، نو دا سړی په دې دعوا د ایمان کې دروغجن دی او د دې ایمان باطل دی او د دې ایمان صحیح نه دی شرعا. حافظ ابن كثير رحمه الله بخبل تفسير ابن كثير كي ويلي دي بتفسير ددي آيات كي فوزاحت ددي آيات كي تعلم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ترى خير بوري ددي آيات بتفسير وزاحت كي حافظ ابن كثير ويلي دي هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. حافظ ابن كثير رحمه الله وي بدي آيات كي انكار دي ورد دي دا الله رب العالمين لطرفنا فأغا چا باندي چه دي ايمان دعوا كي فوحي باندي دي ايمان دعوا كي فأغا وحي باندي چه كم محمد صلى الله عليه وسلم تراغلي دا او مخاني وانبياء تكم وحي راغل دا بدي باندي چه سوك دي ايمان دعوا كي او دي سرا سرا ارادة لدي چه خپلو دشخلو او دخپلو منازعاتو اختلافونو دحلو فصل لفارا ستلال شي ما سوا د کتاب الله تو ما سوا د سنت رسول تل خپل شخړی یوسی، یعنی خپل شخړی په څه باندې حالی د الله د طرف نه فراغلی قانون نه په بل قانون باندې. لکه څنګه چې وای په سبب د نزول د دې آیات کې ذکر کړی شوی دی چې دا آیات نازل شوی دی په باره د یو سړی چې د انصارو څخه او په باره د بل سړی کې چې د یهودو څخه د دې دواړو جګړه شوله، د دوی دواړو شخړه شوه. نو یهودی ویل دې منافق ته چې دغه د محمد صلی الله علیه وسلم زما استاد ترمنځ موجود دی، راځه فیصله درته وړو. ځکه یهودي په دې پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک نه دی چې رشوت واخلي، حق نه فټی. او منافق خو په دې پوهېده چې کعب ابن اشرف خو رشوت اخلي، نو زه به ورته رشوت ورکړم. نو د منافق ویل راځه فیصله کعب ابن اشرف ته وړو، دا یهودي یو پوه سړی و، د یهودانو مشر و. نو دا آیات وایي په دې حق لراغه، یعنی څوک چې د رسول په موجودګۍ کې د اسلامي قانون په موجودګۍ کې بل قانون ته فیصله وړي. لکه قرآن و سنت خو چې راغلی دی 1400 کاله مخکې او تر قیامته پورې په دنیا کې موجود دی، دا خو ورک نه دی که نه. نو چې قرآن و سنت موجود دی په مخدم ځکه او سړی بل قانون ته فیصله وړي، همدغه سړی دا مؤمن دی په طاغوت باندې، دا په طاغوت باندې کافر نه دی، دا سړی موحد نه دی، دا مرتد مشرک دی. بیا وایي چې دا ویل شوي دي چې دا دغه منافقانو دغه ډلې په باره کې نازل دی د حیاته، چا چې اسلام ښکاره کوو ظاهر کې به مسلمانانو، ولې په پټه کافرانو. اراده دا وه چې د جاهلیت حاکمانو ته فیصلې یوسي، نو دا آیات راغی. او چا نور وجه ویلي دي، خو حافظ ابن كثير وي چې والآية أعم من ذلك كله، دغه سبب د نزول چې کوم علما ذکر کړی دي نو آیات د دې ټولو نه عام دي او شامل دي ټولو ته، ځکه وایي دا آیات چې دی دا بدی بیانونکی دی د هغه چا چې د کتاب الله او د سنت رسول نه اعراض وکي، عدول وکي، د دې نه واوړي، په دې فیصله ونه کړي او فیصله په چا وکړي، وتحاکموا الى ما سواهما من الباطل، او فیصله یوسي د قرآن او سنت نه ما سوا بل قانون ته. او بل قانون څه شی دی؟ مړه خو بل نوم ورته مه وایه، باطل ورته وایه، ځکه د قرآن او سنت چې ما سوا بل هر شی، هر قانوني، هر ماده، هر اصل، هغه باطل دی. بیا وایي وهو المراد بالطاغوت هاهنا، په همدې آیات کې چې طاغوت ذکر دی نو هغې نه هم دغه مراد دی، هر هغه قانون، هر هغه اصول، هر هغه مادې چې د قرآن او سنت نه ما سوا وي او څوک ورته فیصله وړي همدغه طاغوت دی کنه په دې آیات کې چې ذکر شو. نو ګوره د حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې خبره کې، په دې کلام کې دوا خبرو ته ذهن ورسول ضروری دي، او همدغه دوه خبرې په دې کې رانغښتې دي په دې کلام کې. یو دا چې څوک دعوه د ایمان لري او د دې سره سره د قرآن او سنت نه ماسیوه بل قانون ته فیصله وړي، نو په دې آیت کې په هغې سړي باندې رد شو او دغسې خلکو نه ایمان نافی شو. دویم د طاغوت تعریف یې وکړو. طاغوت څه ته وایي؟ د قرآن او سنت نه ماسیوه بل هر قانون چې هغې ته فیصله وړل کېدای شي د شخړو او د منازعو او د اختلافاتو د حل و فصل دپاره چې فیصله ورته ورول کېدای شي، هغه که هر شی وي، هر قانون وي، هر چا جوړ کړی وي، خو چې د قرآن او سنت نه غیر وي همدغه طاغوت دی. تفسیر ابن کثیر دویم مجلد 315 صفحه، کوم چې چاپ دی دار الکتب العلمیه بیروت والا، اولنی چاپ دی د 1419 هجری کال. نو د طاغوت تعریف لکه څنګه چې د آیات نه واضح شو، آیات نه داسې واضح شو چې دا طاغوت څه شی دی، هر هغه قانون، هر هغه اصول او ضوابط او مادي چې د وحی نه ما سواوي چې هغې ته د جګړو او د شخړو د حل و فصل لپاره فیصله ورول کېدای شي. همدارنګه د حافظ ابن کثیر رحمه الله د کلام نه هم دغه خبره څرګنده شوه، ذکر حافظ ابن كثير رحمه الله تصريح وكلا چف انها ذمه لمن عدل عن الكتاب والسنه وتحاكم الى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا. واذا ايات بدي بيانون كده ده هر هغه چې د کتاب الله او د سنت رسول نه واوري اعراض وکي دي ته فیصله یونسی، او فیصله چاته یوسی قران او سنت ما سوا بل قانون ته. خپل قانون څه شی دی؟ حق وی نه باطل، د قران او سنت نه چې اخوا شو بل شو باطل شکانه. نو دا من الباطل دا بیان دی، دا بین بیانی دی، یعنی د قران او سنت ما سوا نور شی دی خو باطل کنه. بیا وای وهو المراد بالطاغوت ها هنا، عمدته د قران او سنت نه ما سوا نور قوانین او نور اصول او ضوابط چی وی، نور مادی چی وی چې جوړی شي عمدته طاغوت دی کنه. په دې آیات کې عمدغه مراد دی چې دا طاغوت دی. حافظ ابن القيم رحمه الله هم د طاغوت تعریف کړی دی چې طاغوت څه شی دی. نو داغه هم ډیر خوندور کلام دی، وای من تحاکم او حاکم الى غیر ما جاء به الرسول فقد حکم الطاغوت وتحاکم الیه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. فهذه طواغيت العالم اذا تاملتها وتاملت احوال الناس معها رايت اكثرهم عدلوا من عباده الله الى عباده الطاغوت، وعن التحاكم الى الله والى الرسول الى التحاكم الى الطاغوت، وعن طاعته ومطابعه رسوله الى طاعه الطاغوت ومتابعته. فرمای وای څوک چې فیصله یوسی غیر د هغه قانون ته چې کوم باندې رسول صلی الله علیه وسلم را تکل دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې په کوم قانون را تکل دی، د دغه قانون نه ما سوا بل قانون ته چا فیصله یوړه، نو فقد حکم الطاغوت، نو یقینا د فیصله کوونکی جوړ کو طاغوت لره، وتحاکم الیه او دغه طاغوت ته د فیصله یوړه. بیا د دین نورم تصریح کوي، وای او طاغوت هر هغه شی دی چې بنده د خپل حد نه پیواوړي هغه څه شی هغه شی څه شی چې بنده د هغې په وجه د حد نه اوړي، د خپل حد نه، د حد د عبودیت نه واوړي، نو هغه څه شی وي که هغه معبود وي د معبود په وجه باندې یو بنده ولګي د خپل حد نه واوړي، یا مطبوع وي یا مطاع وي. معبود هغه څوک چې عبادت یې کیدی شي، مطبوع هغه څوک چې هغې پسې ورتلل کیدی شي، او مطاع هغه څوک چې د هغې خبره منل کیدی شي. نو بیا وای فطاغوت کل قوم من يتحكمون اليه غير الله ورسوله، و طاغوت ده هر قوم هغه څوک دی چې دا خلق ورته فیصله وړي د الله او د الله د رسول نه سیوا، یعنی د الله کتاب او د پیغمبر د حدیثو نه ما سیوا بل څوک دسی وی چې هغه فیصله کوي، بل دسی قانون وی چې هغه فیصله کوي شي، هم دغه طاغوت دی. او بیا وای او یعبدونه من دون الله، یا فیصله ته نه وړي خو د الله نه سیوا بل څوک دسی وی چې د هغه عبادت کوي، او یا دسی څوک وی چې هغه پسې ورځي یا هغه پسې ورتلل کوي خو په غیر د بصیرت نه، بغیر د پوهې او د علم نه، د الله د طرف نه، یعنی د دسی چا تابعداري کوي چې داغه تابعداري د الله رب العالمین په مخالفت کې، د الله رب العالمین د قانون په مخالفت کې واقع کیږي، او یا دسی چا خبره مانی چې داغه خبره منل د الله رب العالمین د قانون په مخالفت کې واقع کیږي. بیا وای فهذه طواغیت العالم، ام دا د عالم طواغیت دی. بیا وای کله چې ته سوچ وکي، اذا تاملت وتاملت احوال الناس معها رايت اكثرهم، کله چې ته په دې طواغیتو کې سوچ وکي او د خلکو احوالو کې د دې طواغیتو سره سوچ وکي، نو تب اکثر خلک مونږ کې چې دوی د الله د عبادت نه څه تللی دي، د طاغوت عبادت ته، الله او د الله رسول ته د فیصلې وړلو نه څه تللی دي، طاغوت ته د فیصلې وړلو ته تللی دي، او د الله د طاعت او د پیغمبر د متابعت نه څه تللی دي، د طاغوت خبرې منلو ته او د طاغوت متابعت ته خلق تللی دي. اکثر خلق، یعنی اکثر خلقو حال دا دی. اعلام الموقعین عن رب العالمین اولانه مجلد دی، څلویښتمه صفحه ده، چاپ دی دار الكتب العلمیه بیروت والا، اولانه چاپ دی د 1411 هجری کال. نو د حافظ ابن القيم رحمه الله دا عبارت نهایت ذات واضح دی. همدارنګه د حافظ ابن القيم رحمه الله یو بل عبارت دی چې هغه کې د دین هم پسې تفصیل موجود دی. هغه وایي وقد امرنا الله برد ما تنازعنا فيه اليه والى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبح لنا قط ان نرد ذلك الى راي ولا قياس ولا تقليد امام ولا منام ولا كشوف ولا الهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها، فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. وي الله رب العالمين من تحكم كليده په واپس کولو د هغې شخړو او د هغو اختلافاتو کې چې زمونږ په مابین کې اختلافات جوړ شي او شخړې جوړې شي، نو الله رب العالمین مونږ ته حکم کړی دی چې دا شخړې مونږ یوسو الله ته او د الله رسول ته، د الله کتاب ته او د پیغمبر احادیثو ته. نو الله رب العالمین مونږ ته کله هم نه ده جایز کړي چې مونږ د دغې شخړو رجع د حل فصل دپاره څه ته یوسو، د چا رای ته یا د چا قیاس ته یا د کوم امام تقلید ته، د کوم امام بې دلیله خبرې منلو ته، یا د چا خوبونو ته چې څوک دی او پیر دی او مورید دی او ملا دی خوبونه لیدلي او په خوب باندې فیصلې کوي، او نه د چا کشپونو ته چې بعضې خلک دي چې د کشپونو دعوې لري او ځانونو نه یالیها جوړ کړي دي او په کشپونو باندې خلکو ته فیصلې کوي، او نه د چا الهام ته چې په زړه کې چا ته کومه خبره واچول شوه، او نه د چا د زړه سوچ او فکر ته، او نه د چا استحسان ته، او نه د چا عقل ته، یعنی د چا په ذهن کې یوه خبره رالله نو هغه په عقل باندې معلوم شوي خبره هغې پسې ځي، او دارنګې هغه قوانین چې هغه لیکل شوي وي په کتابچه کې یا په کتاب کې په هغې باندې فیصلې کېږي، یا دې ته واپس کړو، د دې اجازت مونږ ته الله نه دی کړی، او نه د بادشاهانو سیاستونو باندې د خپل شړو حل فصل وکړو دا هم مونږ ته الله نه دی جایز کړي او نه د خلکو هغه عادتونو عرفونو ته د خپلو فیصلو د خپلو شخړو او د خپلو منازعاتو او اختلافونو هغه حل فصل دپاره هغې ته لاړ شو د خلکو عرفونو عادتونو ته هغه عرفونه او عادتونه چې د مسلمانانو په شریعت باندې د هغې نه بل غټ ضررناک شی نشته. بیا وایي دا څومره شیان چې ذکر شو کوم شیان ذکر شو؟ ګوره رای قیاس رای په مقابل د قران او سنت کې قیاس په مقابل د قران او سنت کې د امام تقلید د امام به دلیل خبره منل د قران او سنت په مقابل کې د چا خوبونه د قران او سنت په مقابل کې د چا کشفونه د چا الهامونه او یاد د بادشاهانو سیاستونه او یاد خلکو عرفونه او رواجونه دې باندې به د خپل شخړو د خپلو اختلافونو حل او فصل په دې به نه کوې او که په دې دې وکړو نو وایي فکل هذه طواغیت دا ټول طواغیت دي من تحاکم الیها او دعا منازعه الی التحاکم الیها چا چې دې شیانو ته د فیصلې کولو دپاره فیصلې وړه او یا چا خپل هغه مخالف راوغوښتو دعوت یې که چې راځه په دې شیانو باندې فیصله کوو نو فقد حاکم الی الطاغوت نو یقینا دې سړي فیصله یوړه چا ته طاغوت ته. دا عبارت د حافظ ابن القیم رحمه الله په اعلام الموقعین عن رب العالمین اولنی مجلد کې یو سل شپږ اتیا صفحه کې دی کوم چې چاپ دی دار الکتب العلمیه بیروت اولنی چاپ دی د 1411 هجری کال. ګورئ دلته یو خبره دی حافظ ابن القیم رحمه الله وکړه ډیره قیمتي خبره ده. حتی امام د یو امام تقلید دا به هم د قران او د سنت په مقابله کې هغه پسې به نه ځي. د یو امام خبره بې دلیله مانی د قران او سنت په مقابله کې که دا کار دی وکړو نو تا د دې امام د خطا رای د دې طاغوت جوړ کړو. دغه امام ته دغه شانتي دعوت دا طاغوتیت دی او دا خبره ډیره سخته نه ده. دا یقیني صحیح خبره کړې ده ځکه چې دا ائمه کرام چې دي کنه دا خو زمون د زړه ټوټې دي. دا د دین اسلام خادمان دي مجتهدین دي علما دي هغه چې اجتهاد کړی دی او خطا شوی دي الله به هغوی ته په دې خطا کې هم اجر ورکړي ځکه هغوی دا خطایی دي د پاره نه کړي چې ما پسې دې خلک راشي او نه هغه خلکو ته آواز کړل چې زما مذهب دی په دې مذهب کې شامل شي. دا خو وروسته متعصبینو دا مذهبونه جوړ کړو او زما او زما یې جوړ کړلو او د چای وله راشه او د چا بله راشه امت مسلمه تقسیم شو په ډالو. دی هر امام دا وصیت کړی دی او دای نصیحت کړی دی چې کله زما خبره د قران او سنت په خلاف وي زما خبره فریک دی. خو چې سره د دې وصیت نه یو سړی لګیږي او په دې عمل کوي چې انکا بنکا او دا پټه شینکا هر څنګه چې کیږي زه به د خپل امام د خبرې تقلید کوم او بس د دې امام خبره زما د فار دلیل دی زه بل دلیل ته نه ګورم او په دغه ځای کې د قران او سنت مخالفت کوي نو هغه امام هغه خو په دې خطایی باندې الله تعالی اجر میلاو کړی دی. خو دغه څوک چې هغه خطایی پسې ځي د قران او سنت په مقابل کې نو دې سړی طاغوت ته تلل وکړو دې سړی په طاغوت باندې ایبان دی دې سړی دغه خطا رای د امام د دې لپاره طاغوت وګرځیدا ځکه مذهب کې تلل په دومره اندازه کې جواز لري چې یو سړی دی نافویا دی نه پوهیږي په دې نه پوهیږي چې مسالې حق څه دی او باطل څه دی مسله راجحه او مرجوحه کومه یو ده په دې نه پوهیږي. ورغه دی عالم نه پوښتنه وکړله دا هم ضروري ده چې خامخا به دا عالم وي او په دې مذهب وي نه عالم نه پوښتنه وکړله چې د قرآن او سنت په رڼا کې ماته دا مسله راوښیوه هغه ورته وښودله که د قرآن او سنت مطابق یې ورته وښودله خو ډېره ښه او که یې ورته وښودله خطا چې دا خو زما نه تفوس کړی دی او دا خو زمونږ د امام خبره خدا ده ولو که قرآن او سنت بل طرف ته دي ولو که راجح خبره بل طرف ته ده خو دی ورته د خپل امام خطا رایخی نو دلته اوس دا تعصب په دې اندازه کې جوړېدل دا طاغوتیت دی. د حافظ ابن القیم رحمه الله د خبرې نه دا څرګنده شوله او همدارنګه خبره د حافظ ابن القیم رحمه الله استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی ده. دا ډیره قیمتي خبره دی ګوره دی خبرو ته سوچ کول پکار دی دا په نیت د تعصب اوریدل نه دی پکار بلکې ذهن خالی کړه د تعصب نه بیا دا خبره واوره نو دا خبره استاد د فاره د خیرخواهی خبره دی ای مسلمانه. نو د حافظ ابن القیم رحمه الله د قول بشان قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دی: و اذا کان الرجل متبعا لابی حنیفه او مالک او الشافعی او احمد و راى في بعض المسائل ان مذهب غيره اقوى فاتبعه كان قد احسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا اولى بالحق واحب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك او الشافعي او احمد او ابي حنيفه، ويرى ان قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی کله چې سره د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره ومني، یا د امام مالک رحمه الله، یا د امام شافعی رحمه الله، یا د امام احمد بن حنبل رحمه الله، هغه پسې لاړ شي. دی امامانو کې هر یو امام پسې چې لاړ شي، او په بعضی مسائلو کې وویني چې ولا دغه د پلانی امام مذهب او خبره او مسله په دې خبره کې، په دې مسله کې قوي ده، نو مغه قوي مسلې په سلال شي د دلیل د وجنه، نو دا خایسته کار دی وای، او دا د چا په دین کې قطعه او طعن نه راولي، دا خو دینداری ده، دا خو صحیح خبره ده، د چا عدالت په دې باندې نه خرابيږي بغیر د څه اختلاف نه. په دې خبره کې اجماع ده، په دې اختلاف نشته، بلکې دا خو ډیر حق ده، دا خبره ډیر حق ده چې سړی ویني چې ولا د پلانی امام د خبر نه، د پلانی امام خبره ډیره ښه ده دلیل په لحاظ، نو هغه پسې لاړ شي. همدا خبره الله ته خوښه ده، د الله رسول ته خوښه ده، په نسبت د هغه چا چې د یو امام لپاره تعصب کوي، که هغه د امام مالک دپاره تعصب کوي، که د امام شافعي دپاره، که د امام احمد بن حنبل دپاره، او که د امام حنیفه دپاره وي. بیا وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه: ويرى ان قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه. یو سړی چې داسې ویني او داسې عقیده ساتي چې د دې معین، د دې معلوم امام د ده خبره حق ده، او د دې اتباع ضروری ده، مناسب ده، نه د بل امام، نه د بل امام هغه خبره چې د دې امام نه مخالفه ده، نو څوک چې داسې کار وکړي وایي دغه جاهل دی، همدغه ګمراه دی. مثلا یو سړی دی په حنفي مذهب کې دی، اکثر د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهادي مسائل ورته خوندور ښکاري، هغې پسې تلی دی، خو په یو مسله کې ورته څرګنده شوه چې په دې مسله کې د امام شافعي صاحب یا د امام احمد بن حنبل یا د امام مالک قول بهتر دی، دلیل د هغه سره دی، او په دې کې دا بیا تعصب کوي چې نه بس زموږ دا امام دی او موږ باندې د تقلید واجب دی، بس موږ د ده خبرې پسې ځو ولو که خطایي، ولو که دلیل د بل امام سره یي. نو وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه: څوک چې داسې کار وکړي، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقلد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. وای څوک چې داسې کار وکړي هغه ګمراه دی او جاهل دی، چې ووایي چې دا زما امام دی، ما باندې د تقلید واجب دی، ولو که د بل امام خبره هغې باندې دلیل دی او هغه راجحه ده دلیل په لحاظ، نو دغسې انسان جاهل، ناپوهه، ګمراه دی، بلکې کله کله کافر کیږي په دې، ځکه کله چې یو سړی عقیده وساتي چې په خلکو باندې د دې یو شخص، د دې معین، د دې معلوم امام خبره واجب ده، د هغې خبره منل پرې واجب دي، د دې امامانو نه یو معین امام ځان ته تعین کړي چې د ده خبره واجب ده او د نورو نه، نو دغسې سړی چې دی واجب ده دې په حق کې چې دې نه طلب د توبې وشي، که توبې وویستله دې خبرې نه خو ډېره ښه مسلمان شو، او که توبې ونه ویستله دې قتل کړی شي، ځکه داسې د وجوب عقیده ساتل دا خو د ځان نه شرط ټاکنه ده، دا خو کفر دی، دا خو بېدیني ده، دا خو ارتداد دی، بلکې نهایت زیات خبره چې کېدی شي نو داسې باید ویل شي چې دا جایز ده، یا داسې مناسب ده، یا واجب ده په عامي سړي باندې، هغه سړی چې نه پوهېږي، هغه دلایل نه پېژني، د قرآن او سنت یو مسلې راجح او مرجوح نه پېژني، نو په داسې عامي سړي او په داسې عامي سړي باندې واجب ده، یا مناسب ده، ولا یا ولا جایز ده چې د یو کس تقلید وکړي، یو کس پسې لاړ شي، دیو کس د امامانو نه د یو امام خبره اومانی خو تعین بنه کی چې بس ان کا او بین کا او دا پټیشن ک چې مدغه دیو د دینه سیو بل چا خبره نه مانم نه چې هر یو عالم ورته مخې تراته اک حنفی وی کا شافی وی کا مالکی وی کا حنبلی وی کا اهل الحدیث وی کا اهل ظاهر وی کا د ابن جریر طبری تابعدار وی خو چې هر عالم ورته مخې تراغه غینه پښتنه وکي او د قران او سنت پرانا کې د مسلې حل وغواړي او کوي سړی د سی وای وای چې په عام خلکو باندې پامیانو باندې واجب دی چې بس د یو سړی تقلید بکې دی او سړی خبره به مانی نو وای دا د مسلمان خبره نه ده دا زما زمې به نه کوي په دین اسلام کې دا زما امام دی او دا یو چې ستا امام شه دا نور د چا امامان دی ولی هغه مسلمانان نه دی هغه د دین اسلام امامان نه دی دا خبره کول چې دا یو زما امام دی دا زمونږ امام دی او دا نور دا پردی ګڼي نو دا په دین اسلام کې اختلاف راوستونکي خلک دي دا زما او زمای کوونکي دي دوی په کور کې کورکه جوړي دا د مسلمان خبره نه ای بلکې مسلمان باید دسی وای چې دا څومره امامان دي د دین اسلام دا ټول زمونږ امامان دي دا ټول زمونږ د زړه قطری دي دا زمونږ د بدن غړي دي دوی ته په تکلیف مونږ تکلیف کیږو دوی ته پر دو بد ویل مونږ تر دې بدی دي باید د عالم قدر او قیمت او وزن خلکو پیژني د امام او د مجتهد قدر او قیمت او وزن خلکو پیژني خو زما او زمای به پکې نه کې دا ټول امامان څلور واړه کې امام ابو حنیفه رحمه الله دی کې امام مالک رحمه الله دی کې امام شافعي رحمه الله دی کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی دا ټول زمونږ د دین اسلام امامان دي دا ټول مونږ مانو د دې ټول مذهبونه مونږ مانو او په دې عقیده به هم یې دا بم لازمی دا عقیده ساتي چې دا امامان کله حق تر سیږي په بعضی مسلو کې په بعضی مسلو کې خطا کوي حق مسلې به د هر امام مانو او خطا مسلې به د هر امام پریګدو نه به خلو په کوم ځای کې چې کوم امام حق تر رسیدلې دي د عمر عالم عمر امام زمونږ امام دی په دغه مسله کې او چې په کوم مسله کې کوم امام خطا شوی دی نو په هغه مسله کې دغه امام زمونږ امام نه دی دا خطا شوی دی الله رب العالمین دې ورته بخنه وکړي او الله ورته اجر ورکړي ځکه مجتهد دی کوشش کړي دی خطا شوی دی او که یو سړی وای چې نه په عام خلکو باندې او په امیانو باندې د یو معین سړی تقلید واجب دی نو وای دا د مسلمان خبره نه ده دا خبره شیخ الاسلام تیمی رحمه الله کړی ده په الفتاوى الکبرى دویم مجلد 15 صفحه کې کوم چې چاف د دار الكتب العلميه اولنې چاف د 1408 هجری کال همدارنګه همدا خبره په مجموع الفتاوى 20 مجلد 243 کې 209 کې کوم چې چاپ د دار الوفا دریم چاپ د 1408 هجری کال دا خبره شیخ الاسلام تیمیه په دې دوه کتابونو کې ده الفتاوى الکبرى او مجموع الفتاوى کې همدارنګه د شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یو بل خواندوره وینا ده هغه ویل دي ولو فتح هذا الباب لوجب ان يعرض عن امر الله ورسوله ويبقى كل امام في اتباعه بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم في امته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ويكچرت دا دروازه کولاوشي چې سړی په ځان باندې لازم کې د یو معین امام او د یو معلوم امام ټولې خبرې په ځان لازم کې نو خو بیا خو واجب شو بیا خو ضروري دا ده بیا خو دا خامخا لازمیږي چې دا سړی د الله د حکم او د الله د رسول د حکم نه اعراض وکړو او هر امام به په خپلو تابعدارو کې داسې شي لکه په منزله د نبی لکه نبی چې د خپل امت په مابین کې هر امتي باندې د هغه د نبی اتباع واجب ده نو دغه رنګې به هر امام د خپلو مقلدین او د خپل اتباع او پمنس کې بعد دسي منزلت اختیار کی لکه د نبی غوندي او دا خود دین رنگونه ده دا خود دین تبدیلی ده دا کار د دې خلکو دا مشابه دي د نصارا او هغه عیب جن کار سره چې الله رب العالمین د نصارا او بدی بیان کړي دا او عیب بیان کړي دی ورته دې قول د الله کې چې فرمایي چې دې نصارا او خپل علما او خپل پیرانی نیولي او خدایان د الله نه سیوا او عیسی علیه السلام په خدایي نیولیو او حال دا چې دوی ته حکم نو شوی مگر د دې چې د یو اله بندگی وکي، دسې اله چې هغه حق اله دی او د هغې نه سوا بل څوک د عبادت مستحق نشته. الله رب العالمین پاک دی د هغه شریکانو نه چې دا خلک یې ورسره شریک کوي. ګوره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څونه په صراحت سره وویله، که دا دروازه دا د تعصب دروازه کولاو شي او یو سړی وایي چې دانې زما امام دی او د هغه خبره په ما باندې لازم ده چې زه به منم ولو که د قرآن او سنت خلاف وي، نو دې سړي خو د الله د حکم نه او د الله د رسول د حکم نه اعراض وکړو، او دې خو دا امام داسې وګرځو لکه نبی په خپل امت کې، لکه د نبی په امتیانو باندې اتباع واجب ده، نو دې هم دغه امام په خپلو اتباعو کې په دغې منزله باندې نازل کړه، دغې مرتبې ته ورسو چې په خپلو اتباعو باندې د اتباع واجب شوه. دا چا واجب کړی ده؟ دا خو الله نه ده واجب کړی. نو تا خو دین بدل که کنه، تا خو هغه کار وکړه چې کوم نصارا وکړی چې خپل پیران او خپل علما یې په خدایي سره نیولي. حاجي ابن حاتم رضی الله عنه چې دا آیات واورېد، نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، د الله رسوله، نو رب خو دې ته وایي چې د چا عبادت کېږي؟ نو مونږ خو د پیرانو د مولیانو عبادت نه وو کړی کنه. کوم وخت چې دی یهودي و، نو نبی علیه الصلات وسلام ورته وویل، کله به چې هغوی یو شي ته حلال وویل، تاسو به هغه حلال ګڼه، تاسو به هغې تابعداري کوله په دې حلال والي کې، او کله چې به هغوی یو شي ته حرام وویل له د ځانه، نو تاسو به د هغې اتباع کوله په حرام والي کې کنه، وی او کولم، خو دغه عبادت دی کنه. نو یو امام چې خطا شو او حلال ته حرام وویله یا یې حرام ته حلال وویله، هغه خو خطا شوی دی، اجتهاد یې وکړه، الله به ورله اجر ورکړی. نو ته خو چې د هغې د خطایي پسې ځې او په دې تحلیل د ما حرم الله او په تحریم د ما احل الله کې دغې خطایي پسې ورځې، نو تا خو همدغه امام دې رب وګرځو کنه. دغه امام نه خو تا اله جوړ کړو، د پیغمبر منزلت ته خو څه کې، د الله منزلت ته دې ورسو. دا خبره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الفتاوى الکبرى کې ده، کوم چې 15 مجلد دی او یو سل ویشتمه صفحه ده، او چاپ دی دار الکتب العلمیه، اولنی چاپ دی د 1408 هجری کال. همدارنګې په مجموع الفتاوى شلم مجلد 216 صفحه ده، دار الوفا او چاف د دریم د 1408 هجری کال. او ګوره دا شاندې خطرناک نوع د تقلید دا موجود چې هغه د طاغوتیت درجې ته چې رسیږي، لکه حافظ ابن القیم رحمه الله چې مکه قول تیر شو، نو دغه نوع خطرناک تقلید موجود دی کنه د علماو په اقوالو کې. لکه حصفکی صاحب چې کوم د الدر المختار مؤلف دی، مصنف دی، الدر المختار، الدر المختار چې دا شرح ده د تنویر الابصار، او تنویر الابصار متن دی د تمرتاشی، نو د دې شرحه کړې ده حصفکی صاحب، نوم یې ولیکې دی الدر المختار. بیا د دې در المختار حاشیه کړې ده ابن عابدین شامی صاحب، هغې ته رد المختار وایي. نو دا الدر المختار باندې حاشیه داده ابن عابدین شامی ده. نو دا حصفکی صاحب چې د الدر المختار مصنف دی، هغې دا کار کړی دی، دا خطرناک نوع خبره هغې کړې ده، ځکه هغه لګېدلی دی او نبی مقلد جوړ کړی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله. یعنی کله چې یو سړی ولګي او نبی لره مقلد جوړ کړي د یو امام د ائمهونه، دا څومره خطرناکه خبره ده. دا په نهایت زیات فرط جهل او په فرط تعصب باندې دا خبره بنا ده. حصفکی صاحب ویلي دي په الدر المختار کې، وي والحاصل ان ابا حنیفه النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القران، وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه ما قال قولا الا اخذ به امام من الائمه الاعلام، وقد جعل الله الحكم لاصحابه واتباعه من زمنه الى هذه الايام الى ان يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام. حسبكي سيبوي ويحاصل ذلك امام ابو حنيفه رحمه الله ده النبي عليه السلام د ډیرو لویو معجزو څخه یوه معجزه وه پس د قرآن نه. د نبی علیه السلام یوه معجزه قرآن کریم دی. معجزه یعنی هغه دلیل ته ویل کیږي چې د سړي د نبوت دپاره دلیل وي. نو یقینا قرآن کریم معجزه ده، او دا معجزه الله رب العالمین د نبی علیه السلام په لاس صادر کړه، ځکه چې د الله طرف نه وحی راغله نبی علیه السلام ته، او نبی علیه السلام ته الله پاک د دې وحی د تشریح او د تبیین او د وضاحت دنده الله ورکړه. خو حسبکی سے وای چی امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام د لوی معجزونه یو معجزه ده پس د قران نو معجزه خو دې ته وای چی د نبی په لاس صادره شي ان د دس چا په لاس صادره شي چې هغه چا د نبوت دعوا کړی وي نو د امام ابو حنیفه رحم الله پیدا کیدل د نبی علیہ السلام په لاس صادر شوی دی لا حول ولا قوه الا بالله انا لله و انا الیه راجعون دا سره کوم خبره ده آیا امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام په لاس صادر شوی دی قران کریم خو د نبی علیہ السلام په لاس صادر شوی دی دا معنی چې نبی علیہ السلام تعالی غلې دی نبی علیہ السلام یاد کړی دی نبی علیہ السلام نشر کړی دی تبلیغی کړی دی او نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین د قران کریم د تفسیر او د تشریح او د توضیح حق ورکړی دی دند ورکړی دی دا نو دا خو د معجزونه شمیرل کی خو د امام ابو حنیفه رحم الله په فضایح کې د نبی علیہ السلام کوم دخل دی خچ امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام لوی معجزه شو نو د دین خو به امام مالک غټه معجزه ده ځکه امام مالک رحم الله دا یقینا د سی عالم دی چې هغه کتابونه لري تصنیفات لري شاګردان محدثین امامان دی غټ غټ د امام ابو حنیفه رحم الله نو خو کوم کتاب هم نه دی فاطمه ته سید چې لوی عالم دی مجتهد دی شاګردان لري حکم کتاب کوم اثر مونږ ته داغه د لاس نه دی پاتې چې مونږ داغه هغه وګورو چې د څومره روایتونه کړی دي او کوم چې دا فقره را نقل دنو دا خو د شاګردانو د خولي مسائل دي دا هغه نه را نقل دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته معجزه ویل او امام مالک او امام شافعي او امام احمد یقینا د دې نبی هغه غټه معجزه جوړي خو دا معجزه دي د ویل خطا دي دا نهایت زیات تعصب دي نهایت زیات جهل دي ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د نبی سم په لاس نه دی صادر شوی او بل دا ویلی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې هر قول کړی په یو مسله کې دا نه چې څونه اقوال نه بل دي نو په یو قول باندې خامخا یو امام اخذ کړی دی او یو امام خپل مذهب جوړ کړی دی کې امام ابو یوسف دی کې امام زوفر دی کې امام محمد دی کې نور دی کې نور دی او بل هغه دا خودلې دی چې الله رب العالمین د امام ابو حنیفه په ملګرو کې شاګردانو کې او داغه په ملګرو کې داغه په تابعدارو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د زمانې نه واخلا تر دې زمانې پوري او تر دې پوري چې عیسی علیه السلام راحته شي او نازل شي د اسمان نه راشي نو هغه به هم د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدی او د امام ابو حنیفه په مذهب باندې په فیصله کوي لا حول ولا قوه الا بالله انا لله و انا الیه راجعون دې مقام ته چې کله تقلید ورسیږي نو طاغوتیت ته جوړیږي بیا الله رب العالمین دې حسبکی سپته بخنه وکي وای الله رب العالمین د امام ابو حنیفه په ملګرو او شاګردانو کې څو کړو د قضا فیصله کول د حکومتونو قضاګانی دا د دې په شاګردانو کې او د په تابعدارو خلکو کې الله پاک د امام حنیفه د زمانې نه واخلا تر دې زمانې پوري یعنی د دې حسب کې سپ د زمانې پوري او بیا تر هغه پوري چې عیسی علی السلام راکد شي هغه به هم د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب فیصله کوي یعنی امام ابو حنیفه رحم الله یقینا لوی هستی دی لوی عالم دی محترم دی زمونږ د زړه ټوټه ده مونږ په خفقېږو اغه ته zarar مونږ ته zarar دی اغه ته بد ویل مونږ ته بد ویل دی تاغه به عزت دي ځان به عزت ګنو لکن د سې یو قسم خبره کول چې پیغمبر راخستل عیسی علی السلام پیغمبر دی او هغه د امام حنیفه رحم الله مذهبي ګرځول او داغه په مذهب باندې پیسري کول او داغه مقلد ګرځول دا یقینا د پیغمبر ګستاخی ده د پیغمبر په شان کې تنقیس دی نو کله چې تقلید او تعصب د سه حتی ول شي ګنو دین به طاغوتیت جوړیږي خا بل دې ته وګوره امام ابو حنیفه رحمه الله خو هغه څوک دی چې د هغې زمانې حاکم په ده باندې قضا پیش کړه چې ته زموږ قاضي شه او ده قسم وکړه چې والله کې وکم ولی ځکه د امام حنیفه رحمه الله د وخت حاکمان ظالمانو او د ظالم حاکم سره د قضا نه کوله نو دا وروستني اتباع او شاګردان څنګه د امام ابو حنیفه تابعدارو چې د چا امام قضا نه دا کړی دی وینه چې د حکم ظالمان دي زه د دې قضا نه کوم نو شاګردان یې څنګه کوي دا شاګردان به ولې دغه مخالفت کوي بلکې نن وخت کې ټول حنفي علما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخالفت کوي امام ابو حنیفه رحمه الله په امامت باندې پیسې اخیستل مزدوري اخیستل حرام ګڼي او نن چې ګوري ټول حنفي علما په امامت باندې پیسې اخلي اړې پی خوري بلکه وزیپی غونډې ځانونه د فار دا سوال نه دی دا حرام نه دی د په امامت باندې دا څنګه دا دنیا خوري وای متأخرینو جایز کړي دا ول دا متأخرین خدایان دي چې طالب حرام حلال ای کدا حرام وی خو متأخرین نشي حلال ولې او کدا حلال به امام ورته څنګه حرام وای نو دا غو نمونه شولله د دې د فار چې کله هم دا تعصب او تقلید دغه انداز ته ورسیږي نو هغه نه طاغوتیت جوړ شي الدر المختار د حسب کې سب چکم چاپ د رد المختار سره یوځه اولنی مجلد دی 55 55 صفحه ده کوم چې چاپ د دارالفکر بیروت والا دویم چاپ د 1412 هجری کال همدارنګه خبري د محمود الحسن دیوبندی صاحب نه هغه نمرا نقل ده هغه یو مسله د خيار المجلس ذکر کوي په بيوع کې وي حق مسله چې دا وي هغه نظر د امام شافعي صاحب حق د زکاة سره دلیل دی خصوصو امام وحنی فرحم الله زمونږ امام دی مونږ باندې داغه تقلید واجب دی انا لله و انا الیه راجعون دا خو مغه تقلید دی چې حد طاغوتیت ته ورسیږي نو دیموکراسي دا وای چې شعب او ولس چې دی کنه ولس هم د دوی خبره به معتبره او د دوی قانون او د دوی جوړ شوی مادي هم دغه به قانون وي او کوم دی به فیصلې کی یعنی د ولس خبره به نشي ردېدلې خو قران څه وای چې نه د الله خبره به نشي ردېدلې نو په نصوصو کې نور نصوص هم شته چې هغه په دې باندې صراحت کوي چې مرجع په فیصله کې دا ولس نه دی بلکې الله دی د الله د حکم څوک ردون کې نشته د ولس حکم خو بردي د ولس فیصله او د ولس قانون د دوی په ذهنونو باندې جوړ شوی مادي خو بردي دی شي د پارلمان چې کوم قانون دی خو ردي دی شي ځکه چې خو کفر دی خو بيديني ده د الله ولا قانون نشي ردي دی الله فرمای ولا يشرك في حكمه احد الله رب العالمين په خپل حکم او په خپل فیصله کې هیڅ څوک ځان سره نشي کوي یعنی حکم فیصله حق واځي الله لره دی نو چې د فیصله حق د الله شنو الله چې کوم قانون علي ګل خو په ماږي په فیصله کې په بل شي نه کنه الله فرمای دارنګ په بل آیت کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سوچ د الله پر علیګل شی قرآن باندې په وحی او سنت باندې فیصلې نه کوي دا کافر دي یعنی په دې فیصلې نه کوي فیصلې چاته وړي بل نظام ته ځکه د دې آیات شان نزول هم د شانتی دي ځکه يهودو هغه د الله کتاب پریخه او دغه په ځای باندې بل قانون جوړ کړو په هغه فیصلې کولې د زنا په حق له دا آیات نازل شو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون او بل آیت کې دي چې هم الظالمون بل آیت کې دي چې هم الفاسقون څوک چې د الله حکم پریګیدي او په بل حکم باندې فیصله کوي څوک چې د الله قوانين اصول او مادي پریګیدي او په نورو مادو او قوانینو باندې فیصله کوي دا کسان کافران دي هم فاسقان دي هم ظالمان دي دا درې واړه وصفونه کافرون ظالمون فاسقون دا د یو موصوف د فاره دي چې څوک کافر شو هم ظالم دي هم فاسق دي همدارنګه الله پاک په بل آیات کې وایي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان افتنوك عن بعض ما انزل الله اليك اي في غمبره كل جي تدخلكم منس كي بيساليك بيسالي في وحي باندي وكا دخلكم خوايشات بس مزا دخلكم قوانين او اصول او مادو بس بنزي غورا داوي نظام وساتا زك دو وحي نبدي وري فبلا يد كي الله فرماي والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب الله فاك فيسالكي حق د فیصله یوازي الله لاره دي د الله د فیصله معقب او ردون کې او پدې باندې اعتراض کوم کې څوک نشته معنا یعنی دا حق چاته دي حاصل چې د الله فیصله رد کی دا حق چاته نه دي حاصل چې د الله ماده رد کی د الله قانون رد کی قران او سنت چې د الله قانون دي راغلي دي د دې د ردولو حق چا سره نشته د دې د باطلولو حق چا سره نشته ولی د ولس اراده د ولس فیصله د ولس قانون د ولس د طرف نه جوړ شوی ماده د بر دی دی شی د باطل دی او دا که د قران او سنت په خلاف کی وی دا کفر دی دا شرک دی دا ارتداد دی الله فرمای ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الله فک اغه کسانو ته چې د قران او سنت نه ما سیوا نور قانون جوړی او مادي جوړی الله رب العالمین دغه مادو جوړونکو ته شرکا وی الله الله مسما کړ په سره په شرکا سره اند الله سره شریک د الله سره برخدار په قانون جوړول کی او حال دا چې قانون جوړول دا خو هغه اخص خصائص الله دی دا د الله رب العالمین په خصوصیاتو کې دی قانون جوړول دا حق الله پاک بل چاته دی ورکړي ځکه الله پاک دا چې کسانو ته چې د قانون د جوړولو هڅه کوي هغه ته الله پاک سوای شریکان وي نو په دې کار باندې سره مشرکیږي چې څوک ځان ته د قانون د جوړولو حق ورکړي په دې باندې سره مشرکیږي کافر کیږي مرتد کیږي نو خلاصه دا شوله په دې درس کې د اسلام او د دیموکراسي د دې یو اصل او د دې یو رکن تقابل وشو هغه دا چې دیموکراسي وای چې د فیصلې مرجع د بڅوکوي ولس یا د ولس نمائندگان ان پارلمنت او اسلام وای قران او سنت وای چې نه د فیصلې مرجع د قران او سنت دی الله رب العالمین دی د الله رسول دی قران او سنت دی د ولس قانون دا مردود دی دا باطل دی دا کفر دی دا ارتداد دی دا شرک دی د الله سره او کوم چې د الله د طرف نه راغلی قانون دی، نو د دې منل ایمان دی، د دې منل کفر دی په طاغوت باندې. او د قران او سنت نه ماسیوا هر قانون چې دی هغه جاهلیت دی، کفر دی، ارتداد دی، شرک دی، د الله سره او جاهلیت دی. الله رب العالمین دی ټول مسلمانان په حقیقي اسلام باندې پوه کړي. الله رب العالمين دي دو طول قسمونه دو كفر و دو شرقنا وجبوري. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.